الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. سورة الحجر پس ده سورة ابراهيم نه ذکر کو نزول کې پس ده سورة يوسف نه ده. کله چې سورة ابراهيم کې دعوه تذکير به ايام الله کله تبلیغ او دعوت یو طریقه و جديتا اگر روزي ذکر کا جهاد الله د انعامات روزي وي او یاد الله د عذابونو روزي وي ناغو ته بیان کا. سوره حجر کې وایي کچره پدغه و نشي نو بیا وتا دیو پینځو قومونو حال بیان کا چې په دې باندې عذابونه راغلي چې هغه درې تیر شوي قومونه وو، قوم شعیب علیه السلام، لوط علیه السلام، صالح علیه السلام، او هغه دوا په دې امت کې د نبی علیہ السلام په وخت کې مقتسمین او مستهزئین دیوان دی عذاب راغی. نو دې قومونو حال وته بیان کک په دې ویریدو دیمه داو چې کله مسلمخ کې بیان شو سورې ابراهیم کې عقلی دلیلونه هم پکې وو الګر کم او نقلی د حضرت ابراهیم علیہ السلام نه. سورة حجر کی وئی چکا نمانے نو بیا بارمان کوئے نو تی مسئلی پسی بارمان کوئے نو ربما یود اللذین کفرو لو کانو مسلمین بیا بوئی چی رخو. ادری مداوم وچی دا آیات مخ کی ذکر شو سورة حجر کی جدی و قیامت کی ہوئی چه ربنا آخرنا الاجل قریب نجیب دعوتک و نتبع الرسل 45 آیاتو چه اللہ مونگ رستو کا چه مونگ استاد دعوت قبول کو و تابداریو کو. سورة حجر کی ہوئی چه دق آرمان با هر کافر کوي ښا ربما یو ذلذین کفروا او دا ارمان کوي چې کاش موږ دا مسله منلې وای نو دنیا کې. او بل دامو چې هغه ته قرآن په ترغیب سره شروع کړو چې لتخرج الناس من الظلمات الى النور او دا هم د قرآن په تصدیق سره شروع کړو او څنګه جاری صورت کې د ابراهيم عليه السلام ذکر شی او ډېر په تفصيل سره دې صورت کې به امراشي واقعي د ابراهيم عليه السلام چې ملائکه وتره له زيره ورکاو ابراهيم عليه السلام وایي چې فبي متبشرون څنګه زير راکوي ذکا علام مسني الكبر فَمِمَا تُبَشِّرُونَ دو خدا سے حالت طرح سے دلیما اغیقم نبی علیہ السلام لا تسلیوا او دی صورت کی وام تسلی بیانی چو لقد آتیناکا سبعا من المسانی والقرآن العظیم چو منتالا چورسی و پچسی چینسی کی قرآن در کرے دے نستابل چاہتا حاجت نشتا فَسْفَحِ السَّبْحَ الْجَمِيلِ بَدَّ دِي خَلْقُ نَمَخْوَ عَلَوَا براءت نو کا. سورہ ابراہیم کے دلائل عقلی و حکم ادی کے بدلائل عقلی زیاد ذکر کی 17 نمبر آیات نا ذکر کی تر 25 پورے پیو ترز باندھے. داود سورت تخویب د پار د منکرینو پازاب د سابقینو آپ انزو قومنو تخویب. او سورت کے ادری حصی دی اول سزا دا اولنا ولسم آیات پورے شپاڑسم پورے تا پنزل سیاتون دے اول سزا ادوئے میں سدا بیا 16 شپاڑسم نا تر 50 آیات پورے. ونبی مان زیف ابراہیم ابیا 50 نا تر اخیرہ پورے دری میں سدا. خلاصہ دادا چپدی اول حصہ کی چپنزل سیاتون دی مجموعہ دری خبر ذکر کی ترغیب قرآن تا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اب یار پسی زجر سخت ربما یدلذین کفروا یوا تویم ذرهم یاکلوا و یتمتعوا او بیا تخویف جو ما لکنا من قریت الا ولا کتاب معلوم. عذابون راغلیو خو وخت باندې تغیر پر الله وخت مقرر کړو. ما تسبق من امته اجلها وما نرستو کیږي نه مخکی کی. بیا زجر دے په انکار د رسالت. وقالو یا ایها الذی نزل علی الذکر انک لمجنون لو ما تاتینا بالملائکتی مونگل دی ملائک راشی کا نخوا علی وستا خبر ومن داغی جوابونا چه ملائک برازی خوپا یو حق مهم باندی برازی او اغا عذابی بیوی کزا ملائک راولیگم ملائک نابل کتاسو اسمان توخی جوما ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا في عرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا. بیا به هم دی وی چې دا په موږ نظر باندې وشو دا موږ باندې سحر وشو نحن قوم مسحورون. دا ول بابو دی کې دا امور ترغیب تخویف زجر تو هم باب ذکر کوي دیول شپاڑسم نا تر پانزوستم پورے. دیکھ خواول عقلی دلیلون دی پیو ترز باندخا ولقد جعلنا بالسماء بروجا وزیننا للناظرین. بیاوی والارد مددنا زمکی تو گورا سمرام اگدکڑی دا خورکڑی دا والقینا فی آرواسیام غرونو تاو گورا دام پا کسنگ ورزولی فامتنا بیا من کل شیم موزون. دزمکی امدن تاو گورا زرغنی تاو پیداوار تاو گورا هر شیم پا کی خبر آبر پس این دا زبان پیدا کرده موزون. و جعلنا لکم فی آم عائش ستاسو دی کاروبارونو تاو گورا ار چاله مې لاوی کاروبار کتلې وکړ غټه کړو کې ده کډرون دې کسبک دې ودما کړی ځاسه ایمن شین لان دانا خزائنه الله یزما خزانه ډکې دي خو چاله ځاسه نور کوم به قدر معلوم اندازې باندې را بیا وی ورسلن ریاح لواقحا هواگانو تو گورا چراشی نوریدو کیوبو آچی ڈکی کی فاسقیناکم نلای تاسو باندې ورم او تاسو باندې اوس کوم په یګونو په ګلاسونو کې زلواچوم بیا وی ویناله نحنو نحیو نمیتو مونږ سره تاسو اخري تنظیم مشتا جندی کول او مړ کول خا ولقد علمنا المستقدمين اشاره کړی چې الله دو صفاتونه یاد ساته کارساز دی او غیب دان دی کارونه هغه کوي ښه دا څومره کارونه چې ذکر کړو او غیب دان هغه دی مستقدمین او مستاخرین او ته معلوم دی بیا ورپسې ذکر کوي واقعا د آدم علیه السلام او د ابلیس د دې مقصد لپاره چې چا تکبر کړی دی نو دا غان جام ګورنه دا مطلب مآل د من تکبره چا چې تکبر کړی دی نو هي تافال دا غان جام ګوره دا واقع عزیز لپاره بیانې سره خره پورې ښه څنګه چې بقره کې سوره عرب کې ذکر کړی و واغه نور مقصدون لپاره او دلته مقصد مآل د من تکبره چا چې لوی کړی دی نو الله را ورزول دی ښه بیا ورپسې دریم باب ذکر کوي د پنځوستم نه تر اخره او دې کې د دریو قومونو حال چې هغه درې پخوانی دي قوم د شعیب علیه السلام لوط علیه السلام او قوم د صالح علیه السلام او غدوه د دې امت چې مستقدمین مستهزئین او مقتسمین دي دا تخویف دنیاوی د پنځو قومونو حال دا دی نو مقصد دا دی اجمالا چې الله وی دا قرآن زما کتاب دی دی باندې یقین وکړئ غواړي بیا ارمان کوئ نو او دنیا پسې کیږه ما دا صرف تمتع دی مزید خوشاله دی بیا به هیڅ نه ښه د خوبه غلی زه به نو او پیغمبر باندې اعتراض مه کوئ دا ستاسو غیر خواه دی همدردی د پار راغلی دی بیا ورپسې وایي چې الله کارساز وګڼئ دی دلیلونو ته وګورئ داغه د کارسازه دلیلونو ګوره هغه کارساز دی او هغه غیب دان دی دا عقیده او ساته ګوره او که چا دې عقیدې نه انکار وکول لکه ابلیس نو انجام به تباہی وی انجام به هلاکتی انجام به لعنتی لاغه چې څنګه هلاک شو هغه چې څنګه په لعنت شو بیا ورپسې وی چکه دا خبره کې تاسو شک کوئ نو راشه وګوره چې قوم د شعیب علیه السلام سره څه چلو شو د دې په ژبانه قوم د صالح علیه السلام څنګه علاق شو قوم د لوط علیه السلام باندې څنګه عذاب راغی الټه شو زمکه په الټه کړه بیا پیغمبر له تسلی چې ته پریشانی مکوه مونږ ته قرآن درکړی دی عظیم الشان ډېر لوی نعمت دی که دې نه مني نو بس جدا شتې نه مخت نه واړوه تعلق وسره مه ساته غم خادي مه کوه معاملات وسره مه کوه هو دعوت خو به ورکوې وله که نه دعوت به خامخا ورکوې خو نور به ورسره تعلق نه ساتې او چې څوک ستا خلاف کوي نو انتظار و تکاوه چه غلاری تقسیم کړی وی دما کی شپارس او هر یو کی سره مقرر کړی چه سوک رازی نو و تا سپارو آیا چه دی مکه کی یو سره پیدا شوی دی خلق گمراکی او ځان ساته شپارس لاری وی اری او لار کی سڑے کی نو لیو خا دیتا مقتسمین وی تقسیم کڑو خا او بالمستحضین دی چی پیغمبر پوری بیٹو کی کولی گرم جنونی ایوتا ہوئی نو اللہ وی کچر دا کار کوئی نو عذاب بدر بایندہ سراولم چر سوک بدن خبر نشی دا شپارس والا کسان چوکا نا دی با جدا جدا عذابونو سر عذاب شو چا باین داناو خطا چا باین دی کانتا ان خطا لغینا شی جوڑ شو بس اٹول حلاک شو اتباشو ناللاوی دغسی با حلاک شو اتباشو گوری خواه.